Soru şu. Din ahlak binasının kaçıncı katı? Bakınız, Kur'an'ın cevabı temel kat. Uydurulmuş dinin cevabı akide ve ibadetten sonra. Yani çekme kat. Ruhsatsız kat. Belediye ekipleri geldiğinde ilk yıkacakları yer. Dolayısıyla olsa da olur, olmasa da olur. Neden? Akide ve ibadetten sonra mı gerçekten ahlak? Din, ahlakı takviye eden, etmek için var olan bir müessesedir. Eğer ahlak yoksa din hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe. Onun için dinin amacı ahlakı takviyedir. İbadetlere görmüyor musunuz? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Hiç şüphe yok ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Alıkoymuyorsa o namaz, o namaz kılanla lanet olsun diyen ayette Maun suresinin 4. ayet. Eğer yetimi gözetmiyorsa, açı doyurmuyorsa, bir boynu özgürlüğe kavuşturmuyorsa, bir düşmüşü kaldırmıyorsa, o adamın kıldığı namaz başına çalınsın diyor Maun suresi. Bitti. Evet, çünkü müşriklerin de salatı vardı. Onlar da salat ediyorlardı.